ya bolingo mwasi ya bala mobali wapie tina nini babosa na kombo babenganga ya mbanda sentima ya bolingo wapie bolinga pe ezalaka na mibeko na yango mama oye bolingo na bondeko etambolaka nzela moko omesongo dans la pengo bolingo mwasi ya bala mobali wapie tina nini babosana kombo babenganga ya mbanda santima ya bolingo wapie bolinga pe ezalaka na mibeko na yango mama oye bolingo na bondeko etambolaka nzela moko omesongo dans la pengo sekufanga na kipate na kipate na kipate yeyeye kasi ya mala oyo naleliye naleliye naleliye masusi omesongongo la reine de Saba leki ya madengo bijou ya famille mabala kisasa ekufate soki bokanisi le bon moment du passé ya mama na fatwe bolingo ezali ekufate ongo boyoka ye omesongongo la reine de Saba leki ya madengo made la jolie omesongongo la reine de Saba Yamadengo, bijou ya famille. Thank you. ezoka ye na ba choc ya l'amour kasi ambala oyo na leli ye na leli ye na leli ye ma souci ye o misongongo la reine de Saba le ki amadengo bijou ya famille ba sorti biso to sala kana bolingo lingi kebana lipeka lipeka kumba kande bana soki e kamati moto ya mwasi opesi mokongo bafini ye miso nzazi atengami ye o misongongo la reine de Saba leki ya madengo Angela Jolie Sango, la reine de Saba.